Nu följer sidensvans. Det var sidensvans, nu följer fasan. Det var fasan, nu följer turkduva. Det var turkduva, nu följer kattuggla. Det var kattuggla, nu följer större hackspett. Det var större hackspett, nu följer mindre hackspett. Det var mindre hackspett, nu följer gröngöling. Det var gröngöling, nu följer spillkråka. Det var spillkråka, nu följer nötskrika. Det var nötskrika, nu följer råka. Ah! Det var råka, nu följer kråka. Det var kråka, nu följer talgoxe. Det var talgoxen, nu följer blåmes. Det var blåmes, nu följer entita. Det var entita, nu följer talltita. Det var talltita, nu följer svartmes. Det var svartmes. Nu följer nötvecka. Det var nötvecka, nu följer gärdsmyg. Det var gärdsmyg, nu följer trädkrypare. Det var trädkrypare, nu följer kungsfågel. Det var kungsfågel, nu följer grönfink. Det var grönfink, nu följer steglitz. Det var steglitz, nu följer domherre. Det var domherre, nu följer gulsparv. Det var gulsparv, nu följer gräsand. Det var gräsan, nu följer stare. Det var stare, nu följer sånglärka. Det var sånglärka, nu följer tofsvipa. Det var tofsvipa, nu följer ringduva. Det var ringduva.